وز خوشیدی شار ند. آمینن آمن ناک شاری اوگرزه. دا آمن شاری اوگرزه. دلته هزل بلد معرفکی. چیانی شار خونه گوی کسویدی آمن مطلوب دی. آمینی اوگرزه. آمنی اوگوشتی. پا سورت بقره که فیو سلوش پشوشتم آیات که دا غصه دعا دا ابراهیم نقل سوی دالت بل لکم دا دیسه دا و اذ قال ابراهیم و رب اجعل هذا بلدن آمنن دلتا هذا البلد دی التا هذا بلدن التا بلدن نکره دی آلتا چه دی مهمه دا دا غیه دعا دیس کرده چالا پاک شعر یکر اگر شعرواله مقصد دی نو التا معرفان دی هذا بلدن دا غر شعر دا وګرځو هاذا دا بلدن شارک دلته ول هاذا البلد دا شار امینند امنیک یعنی دې دعاوې کړي په یو کې مقصود چې شدي شار والدی هاذا بلدن اغه امن چې دی تبعی ورسره دی په دې ځای کې چې بیا دی شار سوی خو کوکسي معنی دا خو یقیني ده چې کیږي د امینن خبره چې دغه به مهمه ده نو په دغه هاذا البلد او هاذا بلدن الت بلدن چې سلت البلد په دې کې دغه نقطه تفسیر ذکر کړي چې د ابراهیم علی السلام په هغه دعا کې قصې کوم خبره مطلب چې شار ځنی جوړ شي د یاداشت څخه او په دې دعا کې کوم اصلي مقصد چې یعنی شار خو کیږي امن بل صورت و غواړي د علاقه څخه چې د امن شار یو ګرځو دای یو دعا وجنبني وجنب غشک لری کنیما وبنی اوزما اولاده اند جس مولیر ک نعبد چ مش عبادت کو الاصنام د بوتان د بوتان د عبادت م یال او تعالی لری ک دغه د ابراهیم علی السلام دعا ده زانتی ام بکرل وبنی اوزما اولادیت زما و زامن نو دغه زید مکی او مشرکان تور په یج خوشته زان دغه اولاد بولی دغه دعا ده چ موږ د دې څلیر کې چې موږ به عبادت کوو الاصنام د بوتانو او تا په مکه کې درې سوه شپته به تدرول دي دا نو څه څنګه د ابراهیم علیه السلام نسل څنګه په هغه نیکه فخر کوي نو خو چې هغه نیکه یادې خو کارم دغه د واخله دغه پر قدم باندې روان څه چې هغه توحید کاوه بوتان یې ماتول نه کول او ته سجدي ورته کوي دلته سوال دا ورګیږي چې واجنو بلیر کني ما اول خپل ځان یاد کی د ابراهیم علیه السلام په شان کې خو شرک ممکن ګرځره نو خو ابراهیم علیه السلام رئیس الموحدین دی رئیس الموحدین خبر بتانو تبر اول در اخصی دی کنه بیان دمات کلی دی بتان نو دی څنګه وای چاله پاک ما د بتانو لیری که خو معصوم دی نبی دی وای دا غو وجه داده عصمت خود نبیانو چدی سیدی د الله تعالی عطا د ورکړی عادتا د آدم علیه السلام ستر پیغمبر علیه الصلاه و السلام پوری د هیڅ یو نبی عصمت ندی خراب سو مگر عقل خو وای وای نو دا خدای الله تعالی را کړی د سنی چرته وای د توهم د لارې څخه چې نه الله پاک ما د بوتانو څخه لري کې نه لري خو يم د غلري وال دی را د ایمه کې تر مرګ را کې د سني چې وخت ورنږدې سم کني عادتا خو نجسي وکړ سره چې ورني بيجه د برستي او خاصت للی معنا دا چې توهم به کې د چې د خدای الله ورکړه نو الله که د نعمت واخسي یا نو دعا وکړه چې الله پاک د نعمت ما تر د ایمه کې تر مرګ را کې د دعا مطلب دغه دی د سنو چې په ابراهيم عليه صلوات و سلام کې توهم د شرک چې نه باید د بوت سجده او کتاب هم لاندو فقط دغه راکه مش معنا خدای الله په ورکه کې دی و امد الله په اخستلم په واسه کې و امد دعا او د زاری ورته کوي چې الله پاک میراث اخله ترجمه یې څنګه سو وا جنوب ګوشک نیما و بنی یزما اولاد او زامن اند جس نعبد چې موږ به عبادت کول اسنام د بوتان دای دو امد دعا چې دای هم دلته دا و بنی څخه چې دی دلته بر سوال ورجی چې ما زامن د عبادت هسه د اسنام ګوشک نو د په اولاد کې خلیر مشرکان بر پیدا شي ودا دعا خو تواقب لسوی د مطلب د وبنیه زخه خاص زامن چې د سلبی دي سلبی زامن هغه چې د شاسه پیدای د بارنو د کړوسی وکوسی وکودای د خون پر د تاوان کې نو هغه نه دی د وبنیه ترجمه به څه کوي زما خاص زامن خاص زامن هغه چې د از ما څخه پیدای نو سوال بنه ورګی چې د ابراهیم علیه السلام په نسل کې خو چې دی خدای به کفه مشرکان ور ډکو ګرځ د نسل وکنو نو دا خو دا خاص زامن نه دی نو دا خو ورسته په کړوسیان وکوسیان په اوغ نسل کې راځي نو ورسته کدای سپ خبره وس کویږي نو مبو بنی از ما خاص قسم اولادونه چې ما سول به زامن دي موږ به شک ان جس نه عبادت موږ به عبادت کول اسنام د بتانو ما ول دای دو امد او عاده دام دا سپ قبول رسیدل دي چې د ابراهیم علیه السلام په زامن کې څوک نو شرک نو تسيه بلد عاده دريما ربي انهن اغضللن كثيرا من الناس ربي از ما رب انهن بشك دغه بوتان خوچي اغضللن دي گمراه کړي كثيرا بخي ډير من الناس د انسانانو فدغه وخت د بوتان خور اچرچا و خور د بوت پرستی مختت لجو شمال خپل علاده په دسکور کې پیدا کړي چې دلته بوتان جوړېدل خرڅېدل دغه لکه کړه کمپنیو پکې کړو د بوتان نو دای چې وول به تا خو دې زوینم خپل پلار یې دی خپل قربان یې دی چې دا خدای خدای مخلوق په ګمړی کې اچولې نو زما او زما اولاد وسات ځین چې موږ په دې کار مبتلا کیج عام کلی چې په یو شی اختای د یو الک ساتل بره خورا زور غاړي حتی لوی سړی ځان لیست ساتل چې ګرد عام کلی په یو شی اختای نو په دغه دعا وکړه چې الله پاک ما او زما زامن زنجیر کې اگر چې بوتان خو ګرد کلی پر اخس را وسته دی ټوله سجدي ورته کی ربي از ما رب انه نه به شک دا بوتان خو اغدلل ندی ګمرا کړی کثیرن به خډیر به د ناس د خلکو څخه دا خې به خډیر د لای څخه د حق اړول دي تمن نو فس اغسوک تبع چې تابعداري وکړي زما نو د زما په اولادو کې چې زما تابعداري وکړي فانه به شک دی من زما څخه دی چې زما تابعداري وکړي هغه نو زما اولاد دی ولی زما پر قدم پسې راغلی ومن او هغه څوک عصا چې سرکشي وکړي زما د زما خبره نه مني د توحید لاره نه غوره کوي بوتانو ته ځغلي دغه چمکي نو نیو ویل چې الله پاکه تبایک ابراهیم علیه الصلات والسلام ډیر بردو بارو معنا دغه غضب یې ژر نه په جوش نه راتلی نو حلیم سړی چې دی چې هر څونه په عذاب پر هغه سربېرې بد خبر تر خوله نوځي شرایط تر خوله نوځي اوس تاسو ګوري ومن هغه څوک عصا چې سرکشي وکړي زما معنا بوتان ته سجده کوي فانک غفور رحیم وان فإنك تخن غفور بخشنك رحيم رحمتك وانك الله تاكو غفور رحيم مغفرات ورتوكم كتبه نشد مشرك تفارك كل دعاء جائزة وش مغفرات ورتوك دا غم طلب دا دي جوان دي مشرك دعاء دي جائزة دا چه الله دي هداية ورتوك نو باركة سوك جوان دي مشرك دا جوان دي كافر تا چه الله دي مغفرات وك دا نمانا چه پر كوبر مرسي الله دي وبخش مغفرات دا منا چه الله تعالى دي مغفرات مستحق كتش إيمان راولة باربا دي مغفرات مستحق سي نو دا دا غرا كم خبر دا ومن آغة سوك هر آغة سوك عصا چه سر کشو وكي نزما فا انا كوان بشاك تو خو غفور بخشون كي مغفرات كي خو مغفرات يا پنسيب كت سمانا يعني هداية ورتا وكا چه إيمان راولي چه پر بعد الله روان دي رحيم انت رحمت كون كي الله پاك پر زرائي در رحمت و بور نازل كي اغا رحمت پر نازل كي زرائي خفل او حق دمائل سي دا غاية مطلب دي دا جاية مطلب ندي چه مشركان تسرائي ديس دعا كي چه مرکو پاري برا توا خدا جانا عزب الله و بخش خدا خو بعد خبر دسرائي دي ايمان پا وزنو چه پو يجا چه سرائي پر باچل باني روان دي باچل دا گناه نيادم دا كوپر باچل يادم بيا دعا نور تا كيجو گناكار ايو سرائي مرسل نخو گناكار تخو كيجو دعا نخو چه الله پاك گناه يور معاك نو دا درهم نمبر دعا بلا دعا دادا چه دا ابراهيم عليه السلام ربنا ازم الرب اني بشك ماخو اسکنتو ماخو باشندگان کړل باشندگان می وګرځول من ذریته بعض د اولاد څخه زما اسکان دغه دي چې سړی یو ځای واړی بره ودلته گزاره کوي نو اسکنتو ما واړه ول ساکن می وګرځول باشندگان می وګرځول څوک من ذریته بعض ما د اولاد څخه ولی خو نو د اولاد کورنۍ خو د هاجر دی بل اسماعیل دی خدا غي دلته راوړل او غ ساره رضی الله عنها خو نو غره پاته سول پغه شام کې خدای بیرته ورځي د جزات څخه نو ما دا ساکین وګرځول من زوري ته بعض اولاد څخه خزمه به واجن په دسي وادي او میدان کې غیر وی زرع غیر دی زرع چې خاوینده د کښت نه د کښت تل نه کیش عند بیتك المحرم عند فنز بیتك د کورس المحرم چې هغه محرم دی حرم والا دی د عزت والا دی ستاده د عزت من کور به غلطی می دا جواره مال کعبه خو نو جوړه ده خو نړی ده د سیلابو نړول ده نو دی بیا دعا له تعالی ته دلته کیچ ما خدا خپل زین اولاد دلته واچول دا کم ځای دی واجی واجی و هغه ځای ته وای چې د غرو په مابین کې د سنو کې میدان کښنی دا نو دا واجی په دغه دورته ول چې بنا موږ غره ان شاء الله مکه د غسپړډ دا وسبال ته حجاج پاک سره بار ستړي پام نه ورته چې مکه ته تور تا کیږي لکه سړی چې د یو غره سره تا کیږي دا دا دا دا شته والی وس په مدار مدار کړی دی سړی په پوجي بیا یو څو ځنی بار بیا نو کیم ځکی بیا یو څو ځنی بیا م ځکی بیا یو څو ځنی بیا م ځکی هغه خو دې اوس بیا ډیر سره توجه دې کنه دا رقم د لکه فلاته کی چواچه دا د غسه د سیلابو مرکز وو دا غوبه وسم د حرم شریف په سدس نه دي چې په خپل بهیږي چې د ارسه بارانونه کې غټ ماشینان پر چالان دي لیک کړي ورته کړي دا غزه په ماشینان وز شری نه پیږي پر خو باندې دي د ماشینانو په زیرا باندې دي وز نه دا واجب دي کړي زای دي زی زرع نه ګور د ته تفسیر دا واجب وای وای دا غوبه خاص دی ویل نه وکي خو بم دلته نه په جزای کې چې په خو خپل د غروس ورته را بهیږي هغه فقط دا ولا چې غیر زی زرع چې زی زرع نه د نو الا پاک په دا غزه ځای کې مواچول چې زی زرع نه د معنا خوشکی کی مشاره سره چې کښ نه پکې کیږي دا چټل دغه کلک میدان ته چې شو اشاره سو چې دا داس چټیل شوي میدان دی الته کښت نه کول کیږي شګلن میدان دی پکې نو دا یو خاص ته پیش کی چې داس زای دی د گزاري خو په ظاهر نه دی الله پاکستان خو خارق العاده قدرت دی د تپری می شول دغه زای دی ساتنه به کې

او بل دا چې د کوله چې معنا خو نو پلار ژوندۍ و چې دورته کوله د دعا مطلب د ژوندۍ کافر د پاره دغه چې الله دې هدایت ورته وکړي چې ورته مخبرت ورته وکړي معنا هدایت چې معنا د مخبرت مستحق سي نو کدا یې په خبره پویلی چې ابراهیم علی السلام چې دغه دعا کول د پلار په چی شي کې کول په ژوند کې نو د مخبرت دعا د ژوندۍ کافر د پاره په معنا د چا د هدایت ده او هغه مالا تعالی د دعو بیان کړی چې هغه د وعده کړی او ورسره کې وعده نه هغه به هم نوای کړی نو نفس جائز خو هغه ژوندۍ و دا یې جواب چا ورکړی دی پس یې په هغه آیات کې وایي فلما تبین له انه عدو لله چې کله دته دا ښکاره سوه چې دا د الله تعالی دښمن دی دا په دغه باندې مړ دی تبرأ منه بر الله پاک ورزه ځینې بېزار یم زه ځینې بېزار یم تبرئ یې وکړ په هغه 114 آیات کې د سورې طبیع دغه بیان هلته راغلی دی مګر دلته سوال بېرته داسې راګرځي چې دلته خدای داسې نه وایي چې د هغه د ژوند مسله ده یوم یقوم الحساب خو هغه یې وراچولی دی چې د حساب په وخت کې شوه کې مخبرت ورله راوکړي نو داغه جواب دادی چې د مور په باره کې خسوان نه کیږي چې د ژوند دغه چې دغه د ایمان خبره خو نقل شوی دی پلار چې پر کوپر مړ دی او د یو په ورځ د قیامت چې حساب کیږي هلته مخبرت ورته وکړي دا هغه وخت دی چې وده ته د پلار د مرګ خبر نه دی رارسېدلی د پلار د مرګ خبر نه دی رارسېدلی خو سره جلاسې وي چې خدای ولاړي نو پلار خو په دغه عراق په دغه بنچ خو کې دلته و دی اوغه شامله کې ته ځینې ولاړي هجرت یې وکړي نو دا د دې د پلار په مرګ خبر نه ونه برای به دا دعا کول چې الته معنا رحمت وسره کې معنا دلته ایمان په نصیب کې چې کوم وخت د مرګ خبر ور لراغ لکه پاغه په لمه ته به نه کې برای نه به دعا چې شه به نه درته کړی نو کې دای شي په سوال په جواب په دې چې پلار ته دعا څنګه کول د مخبرت موږ وایا چې هغه ژوندې و د وعده ور سره کړی و د مخبرت دعا په معنا دغه د چا الله پاک هدایت ور لراوه او یادا وکتو خو ته یوم یقوم الحساب ولیدی و منو دا هغه وخت دی چې د دې ځایت للی دی دغه خبره دته لا نو معلومه شته په پرچی سوی پر مرګ به مرسی نه خو دی په اخرت کې شور سره کومه نه دلته هدایت ور لروک چې کوم وخت ته معلومه سوی دی با ابراهیم علیه الصلاه والسلام دعا د مخبرات او خبر پلار ته نه د کړنو او یا دې مطلب دی درېب جواب دا ور کړی دی چې الله پاک ته په ورځ قیامت شور سره کبه بر ایمان مړی ان ما تعالی الایمان دا شرط سره پروت دی لکه موږ ته چې د مثال په تور په دا اوس وختو کې د ځینی خلک د مړی کیږي په خدای کې سړی ته اوس ایمان او کفر معلومیږي یا ورځ د کفر خبرې کې بل ورځ د مؤمنانو ملګری بل ورځ پر بل خوا دی باران ته دعا څنګه ورته کوي الله پاک کبه خاتمه پر ایمان او پر ایمان مړ سو یا الله پاک در ګناه ورکړي نو دغه دعا بار ورته ډایرک نه سی ولې چې الله پاک یې بخښه وي خو د شل ورځ د کفر کلمې هم درخلي استل دغه شی کفر او کفر مړ سو او کدا یې بیا ته بخښه پر ایمان مړ سو نو چې نه معلومه دی بار دا خبر ورسره پرته ده چې الله پاک کبر ایمان مړ وي نو خدای پاک مخبرات ورته وکړي نو د ابراهیم علی السلام ته دغه دعا مطلب دا دی دریم جواب شو چې الله پاک زما والدین او مؤمنانو ته ته چی شو وکړه مخبرات وکړه په هغه ورځ حساب کیږي الله ته شو ورسره وکړه کبه دی پر چا مړ سو کبه پر ایمان مګر خو بیا الله خبر کی چې پر ایمان نه دی مړغه پر کفر باندې مړ دی نو ابراهیم علی السلام بار ته بری اذن اعلان کړ بار ورځ نه بیا زارم چې پر کفر مړ دی هیڅ دعا د په باره کې زنه کو تر دا غزای پر ګرد د ابراهیم علی السلام متعجب خبرې وي چې هغه د دعای وي چې دا د مکی و خلکو کې کول د اسماعیل علی السلام راوړي نو د مکی خلک متوجه کړ چې ته د خپل د نیکه پر لار ولې نه ځې هغه دغه نو دعای هم ته تکړه دي در سره وسلای هم و او په دا دعا کې دا موږ چې موږ د شرک او د عبادت د اسنام ولیری کې او تاغه به تانو ته ورزغلې برته نو د شرک زم په دې ځکه کې بیان شو پرون چې هغه د توحید اثبات او غنیعم بیان سی و دغه رابطه مهمه بینځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.